Σουλίνα δυνακά μήνυμαν, ολομέχειρο παμέτη, σουροπαδάδε, τυχαίο κρασαρά, παιδνέ, σερμπρατίδα, λάινε σε δά μηνύμα, δυνακά λε, λάρμουλε. Λάρμουλε. Λάρμουλε. Λαρμούλε. Αμλά ούτε να μρω φαλ να πέσει χέρα. Λαρμούλε είναι σαν με κουβίτ τον. Λαρμούλε. Λαρμούλε. Λαρμούλε. Siga la melodía.